جنگی گئی دہا غڈل سرا تبغیب چیا ظلم و زیادے کئی حتی تفی ایلا امر اللہ پردی چی واپس شید اللہ حکم و فی سلیتا اغا ظالم اڈلا اغا روری سید اللہ صلی اللہ نبی علیہ السلام ویلو وی انصر اخاک ظالمن او مظلومن ضرور مدد بری کہ ایک ظالم نے اوک مظلوم نے نو صحابہ کرام دا اللہ حبیب دا خو مظلوم دے نمی دے مدد ظالم سنگا اے دا اللہ سے دا ظلم نو لیسا چھ ظلم بنکے زیادے بنکے فقاتلی نو جنگو کی اللتی دا غدل سرا تبغی چھ غزیاتے کوی حتی تفی ایلا امر اللہ پردی چراوا پشی حکمو فی سلی دا اللہ تا فَإِنْ فَاعَتْ كَچَرِ وَاپَسْ شُوَا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا نُصُلْحَوْ كَيْ پَمَنْدِ دِ دُعَارُكِ بِالْعَدْلِ تَإِنصَاف وَأَقْسِتُوا اَوْ پَعَامُ مَا مِلَاتُكِمْ انصاف كَوَئِ نالا اللہ طرف نے حکم لے وَأَقْسِتُوا انصاف كَوَئِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بے شک اللہ منا او محبت ساتی دے انصاف کو ان کو سرا اگر انصاف دے جی تدیبان دنیا والا کتول حلق دا سے بے انصاف شنو بس قیامت براش نندغ طریقہ جوڑا لکو حکومت تے نئی ظلم کئی کسو دو مسلمانان تا فیصل راڑی نو دا اللہ دا پارا سو خبر نکئی دا قومیت دا پارا دا پیسو دا لالج دا پارا خبری کئی اعلان کی کئی یو انصاف سڑے پا جرگو فیصلو کیوں کی نبس داور تڑیر ہے نبی علیہ السلام فرمائی ننسائی شریف حدیث تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ بین ایدی الرحمن عز و جل بما اقسطوا فی الدنیا اگر دنیا کی چی انصاف کئی نو دئی پمندرنو دا ملغلر و ناسوی دا رحمان و عمی خلق سر بھئی صاحب کتاب کی اور جون کی دے دنیا کی دنی کو خبر و مشرو نو دئی تب دنیر مندرنو اور دا رحمان بادشاہ مخل و ناسوی بما اقسطوا فی الدنیا بسبب داغی چی دئی دنیا کی انصاف کرو دارنگ دل حدیث کے راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائے المقسطون عند اللہ یوم القیامہ اغا انصاف کو ان کی دا اللہ کو نسب رضد قیامت پمن دورین بید نیر علا یبین العرش او دا عرش کی طرف تا بناسوی دا اغا کسان دی یعدلون فی حکمہم و آلیہم چه دئی انصاف کئی تخپلو فی سلو کی تخپل اہل و عیال کی او سمر مشری چی دئی تا ملاو دا نپائے کی دئی انصاف کئی ادیو جن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی یو مسلمان دبن مسلمان رور دے نبا پی ظلم کئی نبا ظلم لپریزی نبا پی ظلم کئی نبا ظلم لپریزی دی آیات کریمہ کی ملاوئی وَأَقْسِتُوا انصاف کوئی ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ محبت کئی دے انصاف کو ان کو سرا اگر کل سڑے انصاف دیدی ہو جن پریزی چہ دام اخپل لے نکل و ادام دشمن لے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خیبر تلے گلے داغ معزز و مکرم صحابی دے چہ شہادت پر تملاو دے اور دے نبی علیہ السلام تا شاعرانو کیو نو خیبر والوی دل بس رشوت ورکو نو دے با زمین دا باغینو چی شلمن میوئی نو لسمن بے حساب کی آئی نسطتا و جداد چاہ دا خوان را گلے اور دے دا چاپ تعلیمات بانے تعلیم حاصل کرے اور دے دا چاپ جولے کی تربیت حاصل کرے دے پی پوش چی دے غمات سے رشوت را کئی چی سو کم کمے ہوکا ناغبر و عجیب خبر ہوکا اور دا دنیا والو لپارا مثال لے ویواو رئی اے یہودیانو زدہا غچا دے طرف نراغلے چہ دا غن زیاد محبوب ما تا اس سوک نشتے چہ غدا اللہ حبیب دے او تاسو نا وی زیاد مبغوز را لسوک نشتے دا خنجران و شادوگان و نمروان بدلے گئے خدا اللہ دا حبیب محبت او استاسو دشمنی ما دے انصاف نارولے دش ندا الله د حبيب د محبت د وجنه یو پیسه سی واقول شپ او نه ستاسو د بغض د وجنه کومول شپ نه جی پوزن جدا خو بدلی دوه ان نه ای ورته او دغه عدل نه چې اسمان او زمکه په ولاړه لازمکا او اسمان په دغه عدل راټینګ دي ته چې مشری خلق در له مشری په نظر ګوري ندا سے خبر مکو چې زور موزیاتی سبب د جبی ویزانه سبب د جبی ویزانه دا یاد ساته کله چې اسڑی کی سلالی چوی ناغسم ویل نش وشي په خبر وا لالچ چې کله په مشر کې راغ او په جرګه کې لالچ راغ او د الله رضا ته و تا بیا خلوازی کینا خل نوازی کینا د الله نه یره په کار دا د الله حکم دی نن ګوره د قران یو یو حکم موشات غرغو معاشره بربادی کی هر سړی په حق وینا نه کوي حق وینا په کار ده اگر کسو خفقی کې خوشالي دا الله د رضا باندې کوشش په کار ده رسول الله صلی الله رب العزت معاشری آداب ذکر کول په هغه آداب کې الله رب العزت دا حکم کوي فرمایي انما المؤمنون اخوه بیشک مومنان مومنان مسلمانان اخوت الربی دبئی پمنس کی ایمان اخوت اور ربی دا فاصلحوا صلحا کی بین اخویکم پمند بی اخبر ربی کدی او دو مومنان مسلمانان پمنس کی اختلاف راشین بی نور توی فاصلحوا صلح او کئی اصلاح او کئی بین اخویکن پا من دی خبرنو کی او صلح او کئی دا خویو نیک کار دی خوات تق اللہ دا اللہ نو ایری گئی کم کار چکے نو پاغی کن دا اللہ نو ایری گئی کم چکریزی پاغی کن مو ایری گا زکا تقویٰ کلد آوامر پا شکل کیوی چې دا الله حکم نه مونږ دي تیار وای نو کله الله دې سره مونږ کړو نو چې غوونه مونږ کیږي مونږ دې تم تقوا وای وقتق الله دا الله نه اوریږي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وشي علماء لیکلي دا دې کې وعده ده چې څوک د الله نه اوریږي نو په دې باندې الله رحم په دنیا او په آخرت کې کوي تمام مومنان مسلمانان دیمان دو جنا دا پخپل منس کرو نئی اور آیات کریمی پہ تفسیر کی گن احادیثو حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی المسلم و اخو المسلم یو مسلمان دا بل مسلمان غور دے دیو پی نو ظلم کئی او نو بے ظلم تسپاری دارنگی حدیث پاک کے راغلی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ دخل بندت و مدد و نصرت کی کلچ یو بندہ دی اورور مسلمان امداد و مدد و نصرت کی پدغی کی سلحن دا دو مسلمانان پر منز کی خبکان دے پریشانی دا او ته په دغه صلح کې منډې تللې وې منډې تللې وې نو دا یو ډېر لوی کار خیر دی لوی کار خیر دی حدیث پاک کې راغلی ګوره پخوا به داسې وو زموږ دینی مشرانو هغه به د دوو خلکو په منځ کې چې صلح کوله سوره سوره تاوانونه به برداشت کړل نبی علیہ السلام فرمائیلی حدیث پاک کی راغلی چھ سوال ندے روا مگر یو دے دریو کسانو تا یو پا کیا غصرین دے چھ دے دے دو مسلمانانو پا منز کی جنگ دے صلح کئی نپاوی کس زمواری برداشت کی جدا پا ما خطا سو صلح ہو گئی نبی علیہ السلام فرمائیلی دی مسلمان تا سوال روا لے ذکر دے مسلمانانو دے اصلاح دے پارے یو لوی بوچ بسر کرے دریو کسانی ذکر کی